Wewe wajifanya wajua we dada, na kuwa mwalimu wa wapenzio wa watu. Mimi na kukanya usiwe kidomi domi, utakuja adhirika ule mwengu ni umu. Mimi na kukanya usiwe kidomi domi, utakuja adhirika ule mwengu ni umu. Wewe wajifanya wajua we dada, na kuwa mwalimu wa wapenzio wa watu. Mimi na kukanya usiwe kidomi domi, utakuja adhirika ule mwengu ni umu. Mimi na kukanya usiwe kidomi domi, utakuja adhirika ule mwengu ni umu. Usipende kashifu watu kwa wapenzi wao, utakuja adhirika dada umitanio. Ukosiko kujenga dada ni kubomoa. Nilisikushauri kitu we mama endelea, usipende kashifu watu kwa wapenzi wao, utakuja adhirika dada omitanio. Ukosiko kujenga dada ni kubomoa. Nilisikushauri kitu we mama endelea, siwezi tena, siwezi tena mama endelea. Yobo, yobo, endelea. Mama, mama, endelea. Yobo, bo, bo, bo, bo, endelea. Aya mama, bo, bo, endelea. Dada, omitanio. Ukosiko kujenga dada, ikubomoa. Nilisiku shauri kitoe mama endelea. Usipende kashifu watu kwa wapenzi wao. Utakuja dirika dada, omitanio. Ukosiko kujenga dada, ikubomoa. Nilisiku shauri kitoe mama endelea. Mama we, mama we, endelea. Kataka mengi sana mama wo, endelea. Kiwete tena mama, endelea. Hey, hey.